غیرت زغری طالب جان شا مغرور سرو وها ڈغری طالب جان شا مغرور سرو وها ڈغری طالب جان شا قدل تا عزت غالی او عقبا کی جنت غالی قدل تا عزت غالی او عقبا کی جنت غالی نو آورد مفتون دسو خبر طالب جان شا نو آورد مفتون دسو خبر طالب جان شا مغرور سرو وها ڈغری طالب جان شا مغرور سرو وها ڈغری طالب جان شا ظلمیا کڑا پتن دا غیرت زغری طالب جان شا ظلمیا کڑا پتن دا غیرت زغری طالب جان شا مغرور سرو وها ڈغری طالب جان شا مغرور سرو وها ڈغری طالب جان شا مغرور سرو وها ڈغری طالب جان شا مغرور سرو وها ڈغری طالب جان شا